Euro AGD. Teraz w Euro. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Pralka Electrolux Perfect Care. Pranie parowe 9 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2641. Teraz za 2549 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 lipca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Co dalej ze sprawą posła Romanowskiego? Prokuratura rozważa zażalenie na decyzję sądu. W Parlamencie Europejskim dziś głosowanie nad kandydaturą Ursuli von der Leyen. Trwa sprzątanie po nawałnicach, ale w pogodzie chwilowy spokój. Prokuratura rozważa skierowanie zażalenia na postanowienie sądu, który nie uwzględnił wniosku śledczych o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec posła Marcina Romanowskiego. Jednak najpierw prokuratura zamierza zapoznać się z pisemnym uzasadnieniem sądu. W poniedziałek były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy usłyszał 11 zarzutów, które dotyczą m.in. nieprawidłowego wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Sprawę komentowali dziś goście Polskiego Radia. Sąd nie uwzględnił wniosku o areszt, ponieważ Marcina Romanowskiego chroni drugi immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Wcześniej prokuratura poprosiła ekspertów o opinię w tej sprawie, które mówiły co innego. Minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak przyznał, że sprawa jest formalnie skomplikowana. Ta sprawa nie jest taka zero-jedynkowa, to nie jest taki prosty błąd, tylko po prostu idzie się ścieżką, po której nikt wcześniej nie szedł, bo tego rodzaju sytuacji nie było i no, trzeba wypracować jakąś praktykę. Z kolei poseł Michał Wójcik z Suwerennej Polski uważa, że sprawa jest międzynarodową kompromitacją Polski. Tu jest cały ciąg jakby konsekwencji wynikających z błędu prokuratury. Już niezależnie od tego, że uważam, że absolutnie nie ma podstaw merytorycznych do tego, żeby ścigać m.in. Romanowskiego czy Wosia. Zażalenie na decyzję sądu prokuratura może złożyć w ciągu 7 dni. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Ursula von der Leyen zapowiada kontynuację wdrażania zasad Europejskiego Zielonego Ładu. Niemiecka polityk przedstawiła w Parlamencie Europejskim program na drugą kadencję na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej. Mówiła, że jej wizja przedstawiona w wytycznych na kolejnych 5 lat to wizja silniejszej Europy. Wizja, która zapewnia dobrobyt, która chroni ludzi i która broni demokracji. Silniejszej Europy, która zapewnia sprawiedliwość społeczną i wspiera ludzi. Silniejszą Europę, która wdraża to, na co się zgadza w jasny, uczciwy sposób i która trzyma się celów Europejskiego Zielonego Ładu z pragmatyzmem, neutralnością technologiczną i innowacjami. Ursula von der Leyen podkreśliła, że w pierwszych 100 dniach nowej kadencji komisji zaproponuje nowy ład czystego przemysłu. Jak mówiła, utrwalimy nasz cel 90% redukcji emisji CO2 do 2040 roku w naszym europejskim prawie klimatycznym. Według zapowiedzi synoptyków przez najbliższe dni odpoczniemy od burzliwej pogody. Strażacy nadal mają jednak pełne ręce roboty po usuwaniu skutków nawałnic, które przechodziły nad Polską w ostatnich dniach. Na Podkarpaciu strażacy przeprowadzili w ciągu ostatniej doby ponad 250 interwencji, mówi rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, brygadier Marcin Batleja. Tylko wczoraj blisko 2000 strażaków zaangażowanych było w usuwanie skutków. Głównie pompowaliśmy wodę z zalanych piwnic, budynków użyteczności publicznej, budynków usługowych, domów prywatnych, posesji. Udrożnialiśmy przepusty drogowe, próbowaliśmy usuwać wodę ze szlaków komunikacyjnych, z dróg, z jezdni. Przy tak obfitych opadach deszczu, zalanych ulicach i samochodach zdarzają się również mniej typowe interwencje. Zalane samochody w miastach i uwięzieni w środku ludzie, którzy nie mogli z tych samochodów wyjść lub bali się wyjść, więc poprosili nas o pomoc. Jest to zrozumiałe. Strażacy podchodzili, otwierali drzwi, pomagali ewakuować te osoby na suchy ląd w tym przypadku, można by rzec. To chyba takie bardziej spektakularne zdarzenia i obyśmy bardziej spektakularnych nie mieli. A przy okazji ostatnich nawałnic leśnicy apelują o ostrożność przy wchodzeniu do lasów, bo wiele drzew zostało uszkodzonych. Tak jest m.in. w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Park został zamknięty do odwołania ze względów bezpieczeństwa. Ostatnie ulewy wpłynęły jednak na poprawę gleby. Zmniejsza się zasięg suszy rolniczej w kraju, podał Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Wciąż jednak susza występuje na terenie wszystkich województw i dotyczy aż 12 upraw, mówi profesor Andrzej Doroszewski z Puławskiego Instytutu. Sytuacja zmieniła się, można powiedzieć, radykalnie. Ten klimatyczny bilans wodny jest teraz, powiedzmy, troszkę lepszy. O te 20 mm jest mniejszy niedobór wody. I ten deficyt wody zmniejszył się nie tylko w tej części północno-zachodniej, ale też i w północno-wschodniej, tam gdzie była największa susza. Ona dalej tam jest, ale już nie jest tak dotkliwa. Obecnie największy zasięg suszy rolniczej występuje wśród rzepaku i rzepiku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju dziś dużo słońca i prawie bezchmurne niebo, zachmurzenie jedynie na północy, a także na krańcach południowo-wschodnich i tam możliwe przelotne opady deszczu, w Tatrach i w Bieszczadach możliwe burze, a na termometrach dziś od 19 stopni nad morzem do 29 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 6 minut po 11. Dobrego dnia. Anna Regulska, Michał Kowarski i Maciej Jankowski, witamy serdecznie i zapraszamy do 12, bo jeszcze 54 minuty wspólnie spędzimy. A z nami na początek panowie z Seattle oczywiście, lata 90. i grunge w najczystszej postaci, czyli Nirvana. Już za kilka chwil spotkamy się z Jarosławem Jaworskim, który opowiada nam w zasadzie od kilku już tygodni przynajmniej o tych nieoczywistych stronach znanych obrazów, o tych tajemnicach, które na obrazach zawarte, czyli trzecia strona obrazu w Trójce już za parę minut. Ja mówię o tym tylko dlatego, żeby przypomnieć Państwu, że przecież na Facebooku zawsze chwilę przed pojawieniem się trzeciej strony obrazu na naszej antenie ląduje zdjęcie, czy też po prostu obraz, o którym będziemy mówić. Zachęcamy do tego, żeby odwiedzić Facebooka Trójki i stronę internetową Trójki, bo tam wszystkie te informacje są zawarte. Tymczasem Fountains D.C. u nas to Irlandia, czyli połączenie, można powiedzieć muzycznie, trochę Britpopu, ale też tych zupełnie nowoczesnych brzmień. To zapowiedź nowej płyty tego zespołu. 23 sierpnia poznamy w całości płytę Romance. To formacja Fontaines DC, rzecz jasna. Kwadrans po 15? Nie, gdzie tam? 15 minut po 11, o tak. Trzecia strona obrazu. Ja po prostu czekam na tonację trójki, dlatego o tej 15 powiedziałem teraz, ale nie o tym będziemy mówić, bo powiemy sobie o obrazach, tak jak już Państwu wspominałem. To jest ten moment, czwartki i właśnie kwadrans po 11, kiedy odpowiadamy na pytanie, co dany malarz zmalował, choć w tym przypadku raczej powinniśmy zadać pytanie, co wmalował. Dlaczego Vermeer w swoje dzieła wmalowywał obrazy innych? Okej. Dzisiaj czwartek, więc tradycyjnie potrójny. Dzień dobry, mówi Państwu Jarosław Jarejaworski, szef Mocnej Kultury. Czas na trzecią stronę obrazu, a dzisiaj sam Johannes Vermeer van Delft i zastanawiający czyn, jakiego dokonał na dwóch swoich płytach. Otóż na koncercie, tak mniej więcej z lat 1663-66 i młodszej o mniej więcej dekadę dziewczynie siedzącej przy wirginale, wmalował na ścianie, będącej tłem dla postaci, obraz Ustręczycielki innego holenderskiego malarza Dirka van Baburena. Ustręczycielka powstała w 1622 roku, a dzisiaj jest własnością Muzeum Sztuk Pięknych w Bostonie. Dlaczego Vermeer to zrobił i dlaczego wybrał właśnie van Baburena, który, no powiedzmy sobie szczerze, nie jest pierwszym malarzem, jaki przychodzi nam do głowy na hasło malarstwo holenderskie. A do tego obraz, jaki wykorzystał nasz kochany Vermeer, pokazuje, no powiedzmy sobie szczerze, niezbyt grzeczną scenę. No przecież stręczycielka to, tak eufemistycznie mówiąc, seksmenedżerka, a sam obraz przedstawia transakcje w domu publicznym. No cóż, przyczyna istnieje, ale najpierw o tejże stręczycielce, bo przecież nie widzicie tego obrazu. Całą powierzchnię płótna wypełnia scena prawdopodobnie z karczmy lub domu publicznego, to pozostaje niedookreślone. Widzimy trzy postaci. Po lewej młoda kurtyzana grająca na lutni i pyszniąca się krytycznie głębokim dekoltem. Z lubieżnym uśmiechem podnosi głowę, patrząc na płonącego brudnymi myślami mężczyznę w kapeluszu. On nachyla się ku niej, trzymając w palcach monetę. To jasny komunikat, że zamierza zostać klientem. Ma obleśny uśmiech i równie obleśnym gestem ściąga dziewczynie ramionczko sukni. Jedyną osobą trzeźwo patrzącą na tę sytuację jest stara kobieta w turbanie po prawej stronie obrazu, czyli tytułowa stręczycielka. Dla niej liczy się, nazwijmy to, tylko biznes. Zdecydowanym gestem pokazuje, że obleśniak najpierw ma zapłacić, zanim stanie się to, co ma się stać. Okej, zapytacie teraz Państwo, po jakiego cytrusa Vermeer powiesił na ścianach swoich obrazów taki obrazek, który nie przeszedłby selekcji do programu Malarz szuka żony. Otóż dlatego, że malarstwo w XVII wiecznej Holandii miało przekazywać wzorce moralne. To, co dziś bierzemy za czysty realizm, w rzeczywistości było zazwyczaj historyjką obrazkową, nawołującą do moralnego życia albo pokazującą zgubne skutki braku takiej moralności. Mając tę wiedzę, spójrzmy na obraz Vermeera Koncert. Stręczycielka na ścianie powoduje, że banalna scena muzykowania dwóch kobiet i mężczyzny staje się historią z morałem. Upraszczając. Niewinna dziewoja gra na klawesynie. Druga, równie niewinna, śpiewa. Trudno powiedzieć, czy odwrócony plecami do nas młodzieniec też jest niewinny. Ogólny przekaz był dla ówczesnych Holendrów jasny. To wykład dla dziewcząt, jak to łatwo zejść z dobrej drogi, gdy ulega się urokowi niecnych młodzieńców. To jest jeden wariant odczytania, bo historycy i historyczki sztuki nadal spierają się co do ostatecznej wersji. Według niektórych obliczeń w XVII-wiecznej Holandii namalowano 5 milionów obrazów. Więc co wzięło Vermeera, żeby wybrać właśnie van Baburena? Odpowiedź, jak zwykle w dobrych kryminałach, jest banalnie prosta. Vermeer miał ten obraz w domu, a konkretnie należał do jego teściowej Marii Tins, z którą mieszkali państwo Vermeerostwo. Zastanawia mnie tylko jedno. Dlaczego Vermeer pożyczył obraz od van Baburena, skoro mając 24 lata sam namalował stręczycielkę, dzisiaj w Gemälde Galerie Alte Meister Drezno. Do tego umieścił na tym płótnie, na tejże stręczycielce, swój domniemany, rzecz jasna, jedyny znany nam autoportret. Pozwolę sobie jednak odpuścić szukanie interpretacji, bo po co marunąć mit delikatnego i poetyckiego mistrza z Delft? Jest 19 minut po 11. Ja przypominam, że na stronie Trójki na Facebooku Trójki znajdą Państwo obraz, o którym dziś w trzeciej stronie obrazu była mowa. Ze sztuką spotkamy się ponownie i oczywiście Jarosławem Jaworskim za tydzień o tej samej porze. Tymczasem przypominamy, że trzecia strona obrazu jest dostępna na stronie Trójki, jak i w podcastach Polskiego Radia. O każdej porze dnia i nocy mogą Państwo odsłuchiwać do woli. Trzy minuty po 11. Powracamy na moment do spraw związanych z wpadkami w pracy. Przypominam, że pan Jakub pisał do nas jakiś czas temu o tym, że kiedyś umówił dwójkę kursantów na tę samą godzinę. Pytaliśmy o to, jak się skończyła ta sytuacja. Pan Jakub nie pamięta dokładnie, ale prawdopodobnie zamienili się kursanci w połowie jazd, bo oboje chyba my byli wzięci, czy obaj. Pewny jestem, pisze pan Jakub, że obyło się bez ochrony, bo takowa ze mną w LC nie jeździ. Także dziękujemy za tę wiadomość. Dobrego dnia, małpa polskieradio.pl. Mam jeszcze kilka takich wpadek dla Państwa przygotowanych, ale najpierw posłuchamy Meli Koteluk i za moment pobiegamy wspólnie. Oh.

No, lubię szybkość, bo wiem, że potrafię jeździć na tym rowerze, potrafię utrzymać równowagę. Jakieś wypadki były niebezpieczne? No, były. Może i tak super niebezpieczne nie, ale no czasami były i pewnie jeszcze będą. Kostek, a ty za co lubisz rowery? Za to, że można się po drodze wykąpać w potoku górskim. To lubisz najbardziej? Tak. I te single tracki, jak pan Paweł mówił, bo można nabrać prędkości i skakać po takich pagórkach. Paweł, tak sobie myślę, że rower elektryczny otwiera zupełnie inną drogę do zwiedzania, do eksplorowania na przykład Izerów. Ja nie mówię tylko Izera, generalnie gór. 1000 metrów przewyższenia to żadne przewyższenie na rowerze elektrycznym, więc patrzymy na mapę, gdzie chcemy dojechać, a nie czy tam wjedziemy. Przyjedziemy tych kilometrów nawet na pełnej baterii, na pełnym wspomaganiu 50-60 kilometrów tutaj w Izerach czy w Karkonoszach. Nawet dla osób, które w tym roku były raz czy dwa razy na rowerach, mogą spokojnie taką wycieczkę planować. Paweł, i na zakończenie powiedz, jak zaczynać? Jak ktoś usłyszy, ma ochotę spróbować właśnie takiej jazdy po takich singlach, jak ty opowiadałeś, jak my tutaj jeździmy w Izerach, jak szukać pomocy może tak? Nie zaczynałbym sam, tylko pogooglował, poszukał w internecie, popytał znajomych, podzwonił i udać się do takiego, nazwałbym to miejscowego gajdy, który pokaże, powie, zaprowadzi, zawiezie, wręcz za rączkę, wytłumaczy wszystko od podstaw. Takie szkolenie to jest 15-20 minut zabawy na sucho, później troszeczkę w terenie i systematycznie, tak jak to w trasach narciarskich, zacząć od tych łatwych, tak samo tutaj trasy zielone, trasy niebieskie. Z głową kaski, rękawiczki, podstawa, jeśli chodzi o single. Fajnie, jak się pokazują jeszcze jakieś ochraniacze na kolana czy na łokcie, chociaż to w podstawowym takim szkoleniu nie jest jakoś wymagane. Mówimy o zapoznaniu się z singlach, nie mówimy o jakichś tam dropach, skakaniu, czy Bóg nie wiadomo co, mówimy o samym poruszaniu się po prostu na rowerze, czyli kask, rękawiczki, dużo wody, okulary przeciwsłoneczne, no i coś na te komary czy myszki, których mamy tu mnóstwo. Z Krzysztofem Łoniewskim usłyszymy się w przyszłym tygodniu o tej samej porze. I tutaj powtórzę, bo powiedziałem 10:30 i wcale się nie pomyliłem, bo mówiłem do wszystkich tych, którzy są w Edynburgu teraz, w Londynie albo w Manchesterze, bo w Polsce oczywiście 11:30, ale tego chyba nie trzeba podkreślać, bo to wszyscy doskonale wiemy. 11:34 nawet i muzycznie u nas teraz The Sacred Souls to Running Away w Trójce. They try his world for just a season, and now he's got a good girl, good girl, and she wants to stay. Ooh, but he's gotta go for his own reasons. Ooh, he's running, running away. Yes, he's running. He says to her, he says it's hard to be, so hard to be true, true to you, and true to me. Listen to your heart, I hear a voice, it won't stop saying, set him free, set him free, set him free. It's saying, running away. He's running, yes he is. He's running away. Już kilka chwil dzieli nas tylko od godziny 12. Po drodze jeszcze proza w trójce, a ja zaglądam tymczasem do maila naszego Dobrego Dnia @polskieradio.pl, gdzie pisze do nas pan Radek, też a propos wpadek pracowych. Pan Radek a propos wpadek, tak swoją drogą się złożyło. Pan Radek mówi, że nie zapomni nigdy pewnego dnia. Może tak, na razie nie będę mówił, jaki to dzień, bo to jest kluczowe dla plot twistu tej historii, czy też zwrotu akcji, może mówiąc po polsku. Pan Radek przyjechał na zajęcia na studiach niestacjonarnych na 8 rano i już wchodząc do budynku wydziału wydało mu się to nieco dziwne, że nie było widać ani jednego studenta, ale pomyślał, że pewnie przyjechał nieco za wcześnie, a studenci przyjdą na ostatnią chwilę. Ale okazało się, że to niedziela i tego dnia nie było zjazdu, więc przyjechał na próżno. To ja z kolei teraz przywołam sytuację dużo przyjemniejszą, którą chyba każdy z nas kiedyś przeżył. Sytuację odwrotną do tej opisanej przez naszego słuchacza, pana Radka. Czy mieli tak państwo kiedyś, że obudzili się państwo na przykład o 6 rano z po prostu potem na czole, myśląc, że się państwo spóźnili do szkoły, do pracy czy gdziekolwiek indziej i okazało się, że jest sobota i nigdzie nie trzeba wstawać i jeszcze można spać na przykład 3 godziny. To są te sytuacje, dla których warto jest czasami się obudzić nieco wcześniej, żeby poczuć tę ulgę. Flying Colors teraz. Przypominam adres dobrego dnia @polskieradio.pl jeszcze przez 22 minuty. Minut pozostaje do południa. To jest moment, kiedy sięgamy po prozę w trójce. Przypominam, że tym razem czytamy coś kryminalnego. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Czyta Maria Seweryn. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment czwarty. Następnego dnia szłam moją stałą trasą, licząc się z tym, że Jacka znowu nie będzie w domu. Był jednak w ogrodzie. Dopiero później uświadomiłam sobie, że nie widziałam psa. Nie zobaczyłam psa także 18 i 19 maja. Pewnie go oddał, uznałam. Tworzyłam w głowie piętrowe teorie, gdy tymczasem liczyło się tylko jedno. Zniknęła najważniejsza przeszkoda, powstrzymująca mnie przed zrealizowaniem planu. Nie miałam szczęśliwego dzieciństwa, ale też mało kto z mojego pokolenia miał. Żyliśmy w ciężkich, bo tuż powojennych czasach. Zmęczone matki nie głaskały nas po główkach, tylko goniły do roboty. A ojcowie pili i chętnie łapali za pas. Ale ja miałam Romka, starszego brata, który opiekował się mną, bronił, gdy chłopcy w szkole popychali mnie i ciągnęli za warkocze. Odkąd pamiętam, zawsze był przy mnie. Z czasem pojawił się Bartek. Nieco później do naszej paczki dołączyła Kazia i Żanetka. Jacek pojawił się najpóźniej. Po raz pierwszy spotkaliśmy się na prywatce w czyimś domu. Zwinęliśmy dywan i tańczyliśmy przy dźwiękach muzyki płynących ze starego gramofonu. Jacek nalał nam wódki, a potem poprosił mnie do tańca. Chyba imponowało mi wtedy, że interesuje się mną starszy, elegancki chłopak. Gdy piosenka dobiegła końca, a Kazia zaciągnęła mnie do kuchni i poczęstowała papierosem, wtedy palili wszyscy. Nikt nie myślał o zdrowym stylu życia. Uważaj na niego, powiedziała. To niezłe ziółko. Potrząsnęłam głową, odganiając wspomnienia. Potem pomyślałam, powinnam zrobić to dzisiaj. Nie było sensu czekać. Im dłużej będę kręciła się przed domem Jacka, tym większa szansa, że ktoś wreszcie zwróci na mnie uwagę. Poza tym Jacek w każdej chwili mógł znowu wyjechać albo wziąć sobie nowego psa. Praca w policji dawno temu nauczyła mnie, że nie istnieją przestępstwa doskonałe. Dużo zależy od przygotowania, owszem, ale sporo też od zwykłego szczęścia. Po zachodzie słońca wyszłam z domu, ubrana w szary dres, z kijkami do Nordic Walkingu i małym plecaczkiem, w jakim sportowcy noszą zapas wody albo batoniki energetyczne. Ja w swoim schowałam dobrze naostrzony nóż. Porę wybrałam idealną. W półmroku nadciągającego wieczoru rozmywały się już sylwetki przechodniów, a jednocześnie godzina wciąż była na tyle wczesna, że spacerujący ludzie nie zwracali na siebie specjalnej uwagi. Plan miałam prosty. Zadzwonić do willi Jacka. Powiedzieć mu, że od szybkiego chodzenia z kijkami zrobiło mi się słabo i poprosić o szklankę wody. Nie sądziłam, żeby zatrzasnął drzwi przed potrzebującą pomocy starszą panią. Jeśli pies będzie w domu, udam wystraszoną i zapytam, czy nie mógłby zamknąć zwierzaka w jednym z pokoi. Co prawda uwięzione zwierzę mogło narobić rabanu na całą okolicę, ale w razie czego zostawało mi przynajmniej kilka minut, żeby zorientować się, co dalej i czy w ogóle warto ryzykować. Poszłam na zamkową od strony Boliny, przez las. Między drzewami mrok zgęstniał już tak bardzo, że musiałam iść ostrożnie, uważając na każdy krok. Serce biło mi szybko. W krzakach buszowały jakieś stworzenia, słyszałam trzaski łamanych gałązek i naprawdę miałam nadzieję, że to ptaki albo zające, a nie dziki. Do tej pory cały mój plan opierał się na założeniu, że jestem od Jacka silniejsza i sprawniejsza fizycznie. On był starszy. A kiedy widywałam go w sklepie czy w ogrodzie, wyglądał na bardziej schorowanego. Pozory jednak mogły mylić. Co, jeśli sobie z nim nie poradzę? Odsunęłam te myśli i wyszłam z lasu wprost na dom Jacka. Pchnęłam uchyloną furtkę i weszłam do ogrodu. Zadzwoniłam do drzwi. Myślałam nad tym, co powiem, kiedy wreszcie znajdziemy się sam na sam. Dzień dobry, nie poznajesz mnie? Brzmiało to trochę tandetnie, jak z seriali, które oglądałam wieczorami, ale niech tam. W takich chwilach człowiek ma prawo do braku oryginalności. Poza tym chciałam, żeby Jacek przypomniał mnie sobie. Chciałam widzieć strach w jego oczach.